This is Simon. Peace to all the people in the world. Best regards to my uncle. Witam ponownie po raz kolejny GRUBSPN. Świeży, dobry, nowy materiał, a nie lista best of ten. To ten sam co przedtem, z nowymi doświadczeniami, z tymi samymi ziemami i z tymi co dopiero go poznali. Znowu posypie się grat słów, znowu posypie się grat rymów, znowu to trafi do waszych głów, znowu łyk, mach, oh. Dajcie trochę luftu, bo nie ma czym oddychać. Wystawcie głosiki na parapet, żeby to było słychać. Wszędzie i oby nie było lipy, oj co to będzie. Jak usłyszą to ekipy, będą mówić ci są urodziny ani, ani moje, ani twoje, tylko naszej fali. Znowu tak się spali, spłonie, zniknie. Ten co nie wie o CP, lepiej niech zamilknie. Piknie, świetnie, żadowo, super. Kolejna fala zdala, rozwala już twoją grupę. Twoje uszy, mózg, ręce, nogi, biodra, brzuch. Twoją duszę, twoich ludzi, przeszli wzdłuż. Dobrze o tym wiesz, dają ci to wiesz już. Masz tu ORS, nie chcesz no cóż. Weźmie to kto inny, nie przyjdzie tu winny. Proszę ja, tu jestem winny. Płyta rozwaliła Polskę, bak. Może poszła świat, teraz kolejna część, drugą fala naciąga, przygotuj się lepiej na atak. Now! What the fuck's going on here? Just a minute now, hold up! Jakie hold up? Nie mam czasu stać tu w miejscu, więc lepiej sobie w Google zarejestruj. O co mi przestój, jak mogę ciupać dalej i bez przeszkód bujać każdą salę. Podwyższam skalę, nie stoję w miejscu, więc lepiej sobie w Google zarejestruj. Mam wiarę w sobie, kocham to co robię tu. Nie sprzedam się jak dziwka, nie i chuj. Tomek, jak ty się wyrażasz? What? I to w ogóle nie przeszkadza, ale to mnie uraża, bo to jest nie. Uraża to nasza polska władza. Poza tym powiem ci jedno, jest lepiej niż. Tylko musisz dostrzec te piękno, bo co by się nie działo i co by nie było, to ostatnie płycie ludzi porobiło.